future for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Antieke van Bob Dylan aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Knocking on Heaven's Door. Een nummer dat heel vaak is gecoverd. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze dinsdagse aflevering alweer van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent en natuurlijk fijn dat je mijn gezelschap houdt. En ik hoop dat je dat doet tot middernacht. In die tussentijd heb ik lekkere muziek voor je. Je oren een beetje te masseren, zo vlak voor het slapen gaan, als je gaat slapen. En je een beetje te verwennen als je aan het werk bent, met mooie muziek. Goed, dat dus. Maar we hebben ook een paar hele leuke onderwerpen, eerlijk gezegd. Belangwekkend ook. We gaan het eerst hebben over identiteit, weet je wel. Dat is hartstikke hip tegenwoordig. Ja, je moet wel een identiteit hebben of zo. En dan gaan we het hebben over de identiteit van de Barendrechters. Hoe voelt u zich? Verder gaan we het hebben over samenwerking bij ziekenhuizen. Die gaan ervoor zorgen dat ze samen een kliniek krijgen voor, hoe noemen ze dat ook weer? Oh ja, prostaatkanker. Dat gaan ze doen. En een aantal gedichten zijn op papier gezet. Dan niet in tekst, maar als tekening. Hoe dat zit, dat hoor je straks in deze aflevering van De Late Avond. this. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Thank you. Vaak over de rainbow vandaag, in de late avond. Straks ook al bij Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. En we gaan het straks over psalm hebben, dus ja, dan weet je het wel. Wel mooie muziek natuurlijk, van Eric Clapton. Deze Tears in Heaven. En ervoor Eyes Without a Face, van Billy Idol natuurlijk. Jeroen van Gent, onze verslaggever, wilde het dan nu eindelijk toch eens weten. Is er wel iets als een barendrechter? En hoe voelt zoiets? Hij ging de straat op en vroeg het de voorbijgangers. Dag meneer, mag ik u kort wat vragen voor de radio? Het is maar heel kort. Voelt u zich barendrechter? Ja, na 15 jaar voel ik me wel barendrechter, denk ik. Ja. Ja, ik woon nu al vanaf dat ik mijn vrouw leerde kennen. En ja, goed geïntegreerd, denk ik. Hoe doet u dat? Nou, gewoon bezig zijn, hè? Sporten, winkelen, ja, de dingen in de buurt. Schoonouders wonen in de buurt. Mooie omgeving, fietsen. Ja, het gaat dan zo. Hè. Kinderen naar school toe. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Komt uit de stad misschien of zo? Of ergens anders vandaan? Ik kom van oorsprong uit Utrecht, ja. Uit Utrecht. Een aantal keer verhuisd, maar mijn vrouw hier leren kennen in de regio. Dus dan, ja, dan moet je kiezen. En dan ben ik hier blijven hangen. Dus zo is het verder gegaan. Is er überhaupt zoiets als een barendrechter? Ik denk dat er wel een verschil is tussen mensen die hier van oorsprong vandaan komen. Dat denk ik wel, een beetje. Dat merk je wel een beetje. En tussen degene zoals ik dan, hè, die er later zijn bijgekomen. Maar hoe je dat precies merkt, dat weet ik niet helemaal. Maar het is misschien wel een beetje een harde kern. Dat denk ik wel. Valt u dan nog negatief op? Nee, positief. Heel positief. Nee, dat is wel goed. Nee, dat is prima. Ja, ja. Ja. Voelt u zich barendrechter? Ja. Ja. Ja, helemaal. Wij wonen hier al dik 40 jaar. Dus ik voel me barendrechter. Ja. Ja, 40 jaar is een heel eind. Ja, dat is een heel eind. Dus ja. Maar de vervolgvraag is dan natuurlijk, waar bestaat het uit? Ik bedoel, ja. Nou, het dorp spreekt me erg aan. Mijn kinderen wonen er. En ja, ik vind het gewoon een leuk dorp. Het is wel een beetje groter geworden als toen we hier kwamen wonen. Maar dan toch blijf ik het een prettig dorp vinden. Nu is een overzicht over 40 jaar. Ja, dat klopt. Dus er is nogal wat veranderd. Er is een heleboel veranderd. Van het gemoedelijke dorpje is het eigenlijk een beetje een kleine stad geworden. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel. En vindt u het dan ook nog dan, ja, zo leuk? Of heeft u wel eens een twijfel? Misschien? Heel licht. Ja, ja, ik heb wel eens mijn twijfel. Ja. Dat wel. Het is niet meer dat gemoedelijke wat je toen had. Dat hier in de winkelstraat tussen de middag de winkels gesloten waren. En dat alle spulletjes gewoon buiten stonden. Want ja, dat gaat niet meer. Maar ik geloof dat dat nergens meer kan. Nee, dat is wel. Hè? Ja. En dat je natuurlijk iedereen een beetje kende. Dat is ook minder geworden. Voelt u zich barendrechter? Ja, zeker weten. Heel duidelijk antwoord. Ja, klopt. Waar zit hem dat in? Nou, dat ik hier bijna heel levensjaren hier woon. Als je altijd op school hebt gezeten, hier nog steeds je eerste huis hebt gekocht, dan voel je wel denk ik barendrechter. Ja, ja. Is het nog een dorp? Lastig. Ik vind niet dat het echt dorp is dat iedereen elkaar kent. Je ziet ook niet dat er heel veel feesten zijn waar iedereen bij elkaar komt. Het is allemaal wel een beetje verwaterd. Het is niet meer dat iedereen kent ook? Nee, zeker niet. Maar goed, er zijn dus zat voordelen aan het wonen in een dorp? Ja, ik heb het hier prima naar mijn zin. Dus, het is rustig, maar ook weer niet te rustig. Ja. En je kan in principe alle kanten op. Voelt u zich barendrechter? Ja, nee. Ja, ja en nee. Twijfel. Ik kom officieel uit Ridderkerk. Ja. En ja, Ridderkerk leven waard, dus dat, ja, ik weet niet, half-half, een beetje. Maar, ik bedoel, toch een barendrechtsgevoel? Of bestaat wat überhaupt? Ja, ik weet niet. Ja, nou ja, ik woon er nu ongeveer 15, 16 jaar. Dus het is al wel een tijdje. Dus ja, ja, daarom is het half-half. Ik kom bij allebei evenveel eigenlijk. Dus oh, vandaar. Daar nog, ja. Oké. Nou, dan heb je een goed vergelijk. Als je nou het vergelijkt daar met hier. Het is wel intensieve samenwerking tegenwoordig. Die bargemeente, Ridderkerk en Baarnig, Albrandswaard. Maar als je het vergelijkt Ridderkerk met Barendrecht, is het nog anders? Ja, ik vind... Ja. Ja, het is voor mij lastig te herinneren, zeg maar, sowieso Ridderkerk. Maar Barendrecht vind ik toch op een of andere manier wel gezellig. Gewoon, ik heb hier ook mijn vrienden. Die vrienden die ik daar had, die heb ik hier niet, zeg maar. Dus ik heb hier veel leukere vrienden, moet ik zeggen. Voel jij je Barendrechter? Zeker. Ja? Ja. Zeker, hey. Oké. Okay. Ja. Wat is een Barendrecht? Ik bedoel, maakt het nog verschil of je uit Rotterdam-Zuid, Ridderkerk, Albanenswaard komt? Nee, mij betreft niet. Als je hier Barendrecht woont, ben je toch Barendrechter? Hoe lang al? Jaar of 13. Nou, dan ben je wel Barendrechter. Ja, precies. Dat vind ik ook. Nou, ik ben Rotterdammer. Ja. Maar ik voel me heel thuis in Barendrecht. Ja. Ja. Nou, dat is een compliment, toch? Ik bedoel, ja. Maar waar ligt het aan? Wat maakt Barendrecht tot uw huis? De rust, de mensen, de veiligheid. Ja, prima. Prima woonomgeving. Ja. Lekker huis. Oké. Okay. En waar bestaat het uit? Ik bedoel, wanneer voelt u zich het meest Barendrecht? Nou, eigenlijk altijd wel. Ook als ik mijn huis binnenstap, voel ik me Barendrechter. Ik voel me altijd Barendrechter. Ja, ik woon al zo lang in Barendrecht, zeg ik altijd. Van, er is niet anders. Het is gewoon niet anders. Ja, we woonden al in Rotterdam-Zuid, hè, dus dat sluit aan. Dat is bijna aan de buurt. Dat is echt heel erg in de buurt. Nijmegen, de rust, de groen, mentaliteit, mensen. Ja, ik woon nu bijna 8 jaar hier, dus ja, ik voel me denk ik wel een Barendrechter. Ja? Ja, jawel. Jawel. Maar waar bestaat het uit? Ik bedoel, hoe komt dat u zich Barendrechter kunt voelen? Verenigingsleven of zo, clubs, ontmoetingen met mensen, ik weet niet. Ja, ook ontmoetingen, stichting, even kijken hoor. Ja, je kinderen gaan naar school, je woont hier, ja, ik weet niet, op een gegeven moment ga je hier gewoon... Ja, je ertussen voegen of zo, ik weet niet. Ja. Nee, maar gewoon, ik vind het ook leuk hier. Ja. Dus ik kom van Rotterdam en van Noord-Brabant daarvoor weer. Dus. Nee, kijk, ik vind het leuk hier dus. Toch nog even vragen, waarom heb je er ooit voor gekozen? Omdat we komen van Rotterdam-Zuid. En wij wilden gewoon een goede plaats voor de kinderen. Waar ze gewoon een goede... Ja. Waar rustig was. Ja. Voelt u zich Barendrechter? We staan er wel, maar voelt u zich ook... Ik voel me wel een Barendrechter, ja. Ja? Ja. Omdat ik hier gewoon heel mijn leven woon en ja, ik voel me een Barendrechter. Ja. Logische vervolgvraag is natuurlijk van waar bestaat het uit? Wat maakt de Barendrechter de Barendrechter? Oh, geen vraag. Ja. Boter bij de vis. Verenigingsleven, clubs, uitgaan. Ja, BVV Barendrecht eigenlijk. Uitgaan hebben we eigenlijk niet, dus eigenlijk de voetbal, ja. Voetbal, kijk. Nou, dat is een hele belangrijke, denk ik. Dat is toch heel sterk, voetbal met elkaar ontmoeten. Dat is typisch Barendrecht. Dat is typisch Barendrecht, ja. Oké. Okay. Ik vind het wel. Ja, nee, natuurlijk. Ik vind dat iedereen hier wel eens goed is opgevoed. Goed is opgevoed, netjes is, ja. Vind ik. En niet dat hier veel criminaliteit is of zo. En dat... vind ik wel mooi in Barendrecht. Er zullen wel echt mensen zijn, bijvoorbeeld mijn opa en oma, die komen echt uit Barendrecht. Die zijn hier echt geboren en ja, die wonen hier nog steeds en die willen ook niet weg. Dus er zullen echt wel Barendrechters bestaan. Ja. Dus. Maar op zich ja, weet je, we horen allemaal bij elkaar. Ik vind het wel mooi, één geheel worden. Steeds meer, dat wel. Ja, want het nieuwigheid is er een beetje aan het afgaan, zeg maar, uit ons stuk. En dan voel je toch wel meer dat bij elkaar gaat horen. En als u, laten we zeggen, nou in Ridderkerk komt of in Rotterdam-Zuid, hoe denkt u dan aan Barendrecht? Ik bedoel, wat is het verschil? Dan gaan we weer hier in de banden terug naar Barendrecht. Thank you.

Meerdere ziekenhuizen in Zuid-Holland-West-Nederland zijn voornemens een gezamenlijke operatieve prostaatkankerkliniek te openen. Het concentreren van de operaties heeft als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met prostaatkanker aanzienlijk te verbeteren. En daar wordt alles over verteld in deze bijdrage met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast professor Chris Bangma, uroloog en hoofd van de afdeling urologie van het Erasmus MC. En woordvoerder van de samenwerking. Nou, daar gaan we het over hebben, meneer Bangma. Welkom. Dank u wel. Samenwerking van de ziekenhuizen, dat is bijzonder, denk ik. Want je hoort altijd dat de gezondheidszorg nou af en toe niet zo goed kan samenwerken met elkaar. Of klopt dat niet, wat ik nu beweer? Nou, ik denk dat er ontzettend veel samengewerkt wordt in de gezondheidszorg. En het is ook zo dat in de regio al van ouds hele goede samenwerkingsverbanden bestaan. Niet alleen maar omdat met elkaar in een opleidingsverband zitten of onderzoek doen met elkaar. Maar de mensen kennen elkaar goed, zien elkaar veel. En ze wisselen natuurlijk ook expertise en ook patiënten uit voor de zorg. Ja, dus daar kennen ze elkaar goed. Sommige mensen denken dat het wel eens is dat een ziekenhuis is een ziekenhuis en die komen nooit naar buiten. Maar dat logisch straft u dus, dat is niet waar. Elk ziekenhuis heeft er behoefte aan om een eigen vignet neer te zetten. Okay. Dat is natuurlijk best wel het geval. En als we ook kijken naar de zorg van een aantal jaren geleden, dan was er ook veel meer afgedwongen commerciële competitie. Denk ik dat er dan vandaag aan de dag is. Ja. En vandaag aan de dag hebben we elkaar veel meer nodig om de patiëntenstromen op een juiste wijze en op een efficiënte wijze goed te kunnen leiden. Dus het is heel vaak dat we veel meer met elkaar van elkaar afhankelijk zijn dan dat we van elkaar zeg maar de patiënten of wat dan ook moeten afpikken. Maar nu over prostaatkanker, dat is bijzonder of is dat gewoon een eerste gang van zaken? Ik denk dat het een eerste gang van zaken is. Er is al een hele tijd roep om meer samenwerking rondom kankerzorg. Dat is al van de afgelopen jaren dat patiëntenverenigingen en kankerverenigingen zeggen van nou, jullie moeten wat meer samenwerken, want jullie doen het niet zo efficiënt en daardoor krijgen we niet de best mogelijke zorg. En daar hebben ze denk ik gelijk in gehad. En langzamerhand is dat dus daarom ook in die richting geduwd. En voor prostaatkankerzorg is dat, was dat misschien het makkelijkst bereikbare. Omdat er veel mensen zijn die daar aan werken. Er zijn aan de andere kant wel veel specialisten die daar ook aan werken. Maar het is toch een redelijk overzichtelijk zorgpad, zoals ze dat noemen. Hè? Want dan hebben we het in dit geval ook specifiek over prostaatkanker. Waarom is daarvoor gekozen dan? Ik denk omdat dat het meest in het licht stond van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We hebben die introductie gehad van die prostaat-operatierobot, Da Vinci-robot. En daardoor is die prostaatzorg, en omdat het natuurlijk zo'n frequent voorkomende ziekte was, heel erg op de voorgrond gekomen. Ja. Er zijn dan natuurlijk andere factoren die daarbij meewerken. Het aantal urologen, samenwerkende urologen in Nederland, is redelijk te overzien. Hè? We hebben een uitstekend werkende Nederlandse Vereniging voor Urologie die mensen bij elkaar brengt. En daardoor kennen ze elkaar goed. Ja. Dan gaat het ook wel makkelijker. En kennis uitwisselen is dan een van de belangrijkste zaken? Zodat de patiënt beter behandeld kan worden? Ja, het is kennis, delen van kennis natuurlijk, maar het is ook met elkaar richt op de stappen die voor die patiënt juist het beste zijn. Ja. En als je dan een samenwerkingsverband hebt, gaat dat beter als dat je als ziekenhuis alleen werkt? Dat is zonder meer het geval, omdat elk ziekenhuis een bepaalde expertise heeft. En binnen die hele zorg van die prostaatkankerpatiënt gaat het ook niet maar om één specialist, maar het gaat ook om samenwerkende specialisten. En die zitten niet altijd bij elkaar in één ziekenhuis. Als we kijken naar traditioneel gesproken bijvoorbeeld de behandeling met radiotherapie, en dan worden een heleboel mensen voor de behandeling van prostaatkanker met bestralingen altijd verwezen naar een ziekenhuis waar die bestralingsarts is en waar die bestralingsmogelijkheden zijn. Nou, zo richten we dat in feite nu ook in met de operatieve zorg. We zorgen ervoor dat die best beschikbare mogelijkheden op één punt verzameld worden. Mensen die wat meer willen weten, op de website van het Medisch Centrum Erasmus? Elk van deze ziekenhuizen hebben hun informatiestromen en hun websites. Daar kunnen patiënten prima terecht. Ik dank u wel.

prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Lady, it's simply the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Somebody called me Sebastian. Look out around you, toss me the dime, lay me. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope. Let's move. bekend, zou je kunnen zeggen, dit nummer. Waar of niet? Steve Harley samen met Cockney Rebel en Sebastian. En Frank Boeien met zijn groep De Verzoening. We gaan het zo meteen hebben over psalmen. Maar eigenlijk niet. We gaan het eigenlijk hebben over tekeningen. Maar eerst nog even iets moois. Jawel, van Atomic Kitten. Down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just passed me by, it still makes me cry, but you can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, als je deze dames hoort, vind ik hoor. En daarom hoor je het hier in de late avond op jouw lokale omroep. Atomic Kitten en Whole Again. We gaan het hebben over kunst. Ook mooi. We gaan het hebben over de psalmen. De psalmen zijn tekeningen op een rol van ongeveer 40 meter. Fenneke Hoordijk heeft 145 van de 158 gedichten getekend uit de dichtbundel van Lloyd Haft. Met deze tekeningen probeerde zij als een leerproces denken over en tekenen van gedachten te combineren. Ze wilde dat tekeningen geen illustraties zouden zijn, maar dat ze een eigen leven zouden leiden. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. We gaan het over psalmen hebben en dat doen we met Fenneke Hoordijk. Ze is in de studio. Welkom Fenneke. Je bent beeldend kunstenaar. En dan hebben we het over psalmen. En die staan in de Bijbel natuurlijk, zoals de meeste mensen wel zullen weten. Maar dat was meer de inspiratie dan dat je er echt iets mee gedaan hebt, volgens mij. De psalmen zijn natuurlijk als teksten prachtig. Ja. En ik hou daar ook van. De psalmen die ik getekend heb, zijn andere teksten. Ze zijn geschreven door Lloyd Haft. Mm-hmm. Lloyd Haft is een Amerikaan die in Nederland, in Leiden, sinologie doseerde. Met name moderne Chinese letterkunde en poëzie. Hij vertaalde ook gedichten, maar hij maakte zelf ook gedichten. En hij maakte onder andere de bewerking van de psalmen. En het boekje heet ook De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft. Mm-hmm. Dat had ik mezelf cadeau gedaan, omdat ik het zo mooi vond. Ik had hem wel eens gezien op Poetry International. En het raakte me direct. En Ja, ik ben eigenlijk op een dag zomaar begonnen. Ik had een vel papier. Ik wilde mezelf leren tekenen. Dat was ook nog een streven. De professie was niet tekenen of schilderen? Of nee, ik heb Nederlands gestudeerd. Oké, dat is een heel ander vak. Ja. Ja, ja. En ik doseerde ook Nederlands aan de hogeschool. Ja, ja, ja, ja. Maar vandaar de teksten die je wel aansprak. Jazeker, ik ben gevoelig voor teksten. Ja, precies. Ja, ik heb een enorme liefde voor poëzie. Ja, ik kan me voorstellen dat je die bundel leest, dat je raakt je, dat doet je wat. Ja. Maar om het dan om te zetten in tekeningen is nog een heel andere discipline, zal ik maar zeggen. Ja, dat bleek ook. Want ik ben er uiteindelijk 3,5 jaar, 4 jaar mee bezig geweest. Dus je hebt 150 psalmen. Mm-hmm. En ik was eigenlijk goed gemutst begonnen. En ik wist helemaal niet waar ik zou stranden. Ik dacht, ik strand ergens. En ik ben op een avond begonnen met het tekenen van psalm 1. Ik vond dat het nergens naar leek. Dus de volgende avond dacht ik, ik ga beginnen met psalm 2. En dat was eigenlijk allemaal op een stuk papier van 2 meter. Ik had dat ooit wel eens gekocht. Ik vond het prachtig papier. Ja, daar kan ik mee. En weer eigenlijk dezelfde ontevredenheid. Dus psalm 3, psalm 4. En na 15 was het vel vol. Je tekende meer psalmen op 1 vel. Ja. Dat was 2 meter lang. Ja, en dwars door elkaar. En, ja. Ik begon 's avonds om 9:30 aan mijn werk tot een uur of 11:30 en dan tekende ik. En dan eigenlijk wat er in die dag kwam, dat tekende ik. Dat kwam eruit. Dat kwam eruit. Mm-hmm. Naar aanleiding van de tekst. Ja, dus precies. De tekst was eigenlijk altijd leidend. Ja, precies. Ja, ja. En die zette ik na afloop van de tekening ernaast. Ja, maar uiteindelijk heb je 40 meter... Ja, 42 meter volgetekend. En wat heb je ermee gedaan? Ik geef voorstellingen. Ja, met die rol? Met die rol. Ja, blijft dat heel, want het is zijde vloeipapier. Ja. Dat lijkt me heel kwetsbaar. Het is heel dun, het is heel kwetsbaar. Ik heb er ook een kist omheen gemaakt. Ja, een soort Torah-kist. Daar liggen de rollen in. Oh ja. En ik bewaar ze thuis. Ik merk nu hoe kostbaar ze zijn. Dat gevoel had ik toen niet. Toen had ik ze in vuilniszakken gedaan. En toen ben ik gewoon naar Den Haag gegaan. Maar je weet inmiddels dat het maar ik weet het inmiddels de waardering van het publiek heeft ervoor gezorgd. Heel veel waard is. Ja, ja. Ja. Waar kunnen mensen dat? Je geeft voorstellingen. Ja. Kunnen ze dat ergens terugvinden op een website van je of zo? Nee. Nee? De Windwijzer. De Windwijzer? Die wil volgend jaar, geloof ik... Ja, zo'n voorstelling laten plaatsvinden in Vlaardingen. Ja, ja, aan de Schiedamseweg. Ja. Maar waar het allemaal te zien is, dat blijft nog een beetje verborgen. Ja. In ieder geval in de Windwijzer. Ja. Dus als mensen, ik laat het niet zo vaak zien. Nee, als mensen kijken op de Windwijzer uit Vlaardingen, dan komen ze denk ik al verder. Fenneke Hoordijk, beeldend kunstenaar over de psalmen. Verrast over haar eigen werk. Dat kan ik rustig zeggen. Ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het reizen. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze late avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Ik dank je weer voor je gezelschap. En ik hoop dat je morgen ons weer gezelschap houdt. Dan zit ik hier weer om 11:00 met een nieuwe aflevering van de late avond. Met weer lekkere muziek en interessante informatie. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Of volg ons op Facebook, ook de late avond. En daar word je iedere dag bijgepraat over wat er in de show zit. Ik wens je een mooie nacht, wel te rusten als je gaat slapen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgen. Roll.